یار کسی که روی تو دیده است حال من داند، که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند. Yo! که گوش کند معنی سخن داند.